Afscheidsweek. Hij werd vandaag benoemd als secretaris-generaal van de NAVO. En gisteren had hij zijn laatste Kamerdebat. En wij bespreken de erfenis van Mark Rutte als premier van ons land. Zo meteen krijgt u nog de hoofdpunten van het nieuws met Sit van der Linde. Morgen zit hier Fleur. Fijne avond. NPO Radio 1. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders opgeroepen Libanon te verlaten. Hezbollah en Israël beschieten elkaar vrijwel dagelijks en de situatie wordt volgens het ministerie steeds instabieler. Hulporganisaties tegen pesten zien vaker filmpjes op sociale media voorbij komen waarin kinderen elkaar vernederen. Uit een vragenlijst onder volgers van NOS Stories blijkt dat het bijvoorbeeld gaat om slaan, schoppen of filmpjes waarbij een kind op de knieën sorry moet zeggen. Het aantal meldingen van mazelen is dit jaar gestegen tot meer dan 100. Dat is meer dan de afgelopen jaren. Volgens het RIVM kwamen er deze maand tot nu toe 18 gevallen bij, vooral in de regio Den Haag. Tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld in de kwalificaties voor Wimbledon. Hij verloor in de tweede ronde in 3 sets van een Japanner. Dat betekent dat er 3 Nederlanders meedoen aan het hoofdtoernooi. Botik van de Zandschulp, Tellon Griekspoor en Aranska Rus. Het weer, nog zonnig op veel plaatsen. Het is 25 tot 30 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen is er veel zon. Dan is het 26 tot 30 graden. Bij de ANWB is Erik Evengroen. Ja, de laatste fase van de avondspits. Maar het is vooral nog erg druk in Brabant, want er staan nog lange files, zoals op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij Zaltbommel 12 kilometer file rijden met een half uur oponthoud. En er gebeurde zojuist nog een ongeluk op de A59, knooppunt Zonsheel richting Den Bosch. Bij Waalwijk Centrum 3 kilometer file. De weg is dicht. Verkeer kan er wel langs over de vluchtstrook, maar hou rekening nog met een half uur vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Mensen kijken naar ons om problemen op te lossen. En niet altijd, maar toch best wel vaak is dit ook een plek waar dat lukt. En dat was het, het eind. En dat was het, het eind. Dat waren gisteravond de laatste woorden van Mark Rutte als premier in de Tweede Kamer. Sinds 2010 is hij al de minister-president van Nederland. Maar vandaag is hij officieel benoemd tot de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. En het tijdperk Rutte in Nederland is komende week dus echt voorbij. Maar wat is zijn nalatenschap als premier? En kunnen we nu al een korte geschiedenis schrijven? Dat ga ik in ieder geval het komend half uur proberen met Ivo Opstelten. Hij is oud-VVD-partijvoorzitter en ook minister geweest in het eerste en tweede kabinet Rutte. Ook met Carla Joosten, politiek redacteur bij EW Magazine. En met Wilma Borgman, politiek verslaggever bij de NOS. En samen met Ron Vreese, auteur van het boek Het Raadsel Rutte, over dus Mark Rutte. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Ik ga met jullie proberen om het tijdperk Rutte een beetje in de geschiedenisboeken te plaatsen aan de hand van door jullie uitgekozen sleutelmomenten. En Wilma, we gaan dat niet chronologisch doen. We beginnen dus ook niet bij het begin, maar bij het eind. Ja, min of meer wel, hè? Ja, want Rutte sprak in juli 2023 over zijn toch wel plotse afscheid. Ja, ik heb dat vaker gezegd. Een epifaan moment. Even opzoeken wat het is. Epiphany, zondagochtend. Ik denk dat het, hoe laat was het? Nou, ergens in de ochtend, uurtje of 11, zal ik met vrienden koffie drinken. Ik had ineens zoiets van, ik ga stoppen. We zijn nu bijna een jaar later, Wilma. Was het echt zo plots als hij hier doet voorkomen of toch veel geregisseerder? Nou, ik moet er een beetje om lachen, Jan-Willem. Want je moet één ding weten van Mark Rutte. Die heeft niet alleen een hekel aan verrassingen. Die haat verrassingen gewoon. Hij is een control freak, echt tot en met. En het is volgens mij, ook op basis zeg ik dat van alle interviews die Ron en ik hebben gehouden voor ons boek. Het is echt onmogelijk dat deze control freak van het een op het andere moment zo'n moment heeft met engelenkoren en vioolmuziek van ik moest er maar eens mee ophouden. Dat lijkt me echt ondenkbaar. En dat hebben we eigenlijk ook wel, denk ik, aangetoond in ons boek. Want het was de bedoeling van Rutte om al in 2021 te stoppen. Er was in de VVD een plan dat er vanuit ging dat Janine Hennis, die minister van Defensie was in 2017, dat zij de fractieleider zou worden op dat moment in 2017 dus. Dan zou zij 4 jaar lang aan haar profiel kunnen werken. En dan in 2021 zou zij als nieuwe partijleider het stokje van Mark Rutte kunnen overnemen. Was het plan. Maar dat plan mislukte, want dat weten we misschien nog wel. Hennis moest aftreden nadat er 2 militairen waren gesneuveld in Mali. Ja. Klaas Dijkhoff werd in plaats van Hennis de nieuwe fractieleider, maar die had er geen zin in. En zo was er eigenlijk geen alternatief alternatief voor Rutte in 2021. Dat kabinet Rutte 4 is wat er daarna ontstond na de verkiezingen van 21, dat is nooit echt van de grond gekomen door een heleboel redenen. En Rutte wist al heel lang dat dit zijn laatste kunstje was. In de partij waren ze klaar met hem. In de Kamer waren ze klaar met hem. Dus dit komt echt niet uit de lucht vallen. Ja, meneer Opstelten, is deze afscheidnemende Rutte de Rutte zoals u hem kende? Ja, zeker. Oh. Maar ik ben het niet eens met mevrouw Borgman. Ik heb haar boek gelezen. En mooi boek. Leuk om te lezen. Dank echt u. Leuk. En ja, dat verwacht ik ook van u. Natuurlijk. Maar het is, kijk nou even naar uzelf of naar anderen. Iedereen heeft zo'n epifaan moment wel meegemaakt. Dat je ineens zegt, ik stop. Of ik ga door, of ik neem die beslissing. Zo is het mensenleven. Welke andere epifame momenten heeft u bij Mark Rutte gezien? En ik kan u zeggen, dat was het moment. Ik heb hem even met rust gelaten. En ik heb ook, net zoals vele anderen, dat lezen we in het boek, ook op zaterdag hem gebeld. Want ik wou hem even persoonlijk spreken. Niet alleen een mailtje sturen of een appje, maar ik wou hem spreken. En wat zei hij? Ja, Ivo, ik zit in de auto, ben net uit het vliegtuig in Berlijn gestapt en ik ben op weg naar Angela Merkel om daar het weekend door te brengen. En toen hebben we de hele zaak nog eens doorgenomen. En het klopt precies zoals hij dat heeft gezegd verder. En ik geloof hem helemaal. En daarna hebben we nog gegeten, ook alles helemaal doorgenomen. Zo gaat het en zo kan het. En dat is ook mooi. Niet alles is geregisseerd. Er is ook een verrassing. En dit was een prima besluit van hem. Want meneer Opstelten, maar ik was wel u heeft verrast. Echt lang in zijn nabijheid verkeerd. Heeft u dan meer voorbeelden van dit soort epifame momenten bij Mark Rutte? Dat u dacht, goh, nu verrast hij me. Nee, hij heeft me wel eens verrast. Maar dat was meer met zijn voortreffelijke optreden. En ook in hele moeilijke situaties. Maar dit is iets heel persoonlijks. Hè? Wat je in kleine kring neemt, wat je niet deelt met collega's, wat je ook niet vraagt. Natuurlijk heb je het vaak met elkaar daarover gehad. Maar de kern was, ik ga door, ik wil door. Wilma, zo meteen kom ik bij je terug. Ja. Want we gaan eerst even naar Frankfurt penalty bij Slowakije Roemenië. Suze van Kleef. Daar gaan we heel erg goed in, zeg. Ras van Marien voor Roemenië. Die bal met een korte aanloop neemt en keihard in de kruising schiet. Dat is lef hebben bij deze stand. Je staat met 1-0 achter. En verliezen betekent op dit moment uitschakeling. En wat doet de oud-Ajax? Die blijft ijskoud en schiet die bal onhoudbaar achter Dubravka. 1-1 hier dus, na 37 minuten voetbal. Ja, die strafschop, het duurde lang hoor. Het was een actie van Hadji aan de rechterkant in duel met Hansko. Hij ging er langs die verdediger die hem eventjes raakte. De vraag was alleen, is het binnen of buiten het strafschopgebied? De VAR moest er lang naar kijken. Veel spanning bij beide ploegen natuurlijk. En uiteindelijk besloot de VAR, het is wel degelijk binnen de 16 gebeurd en dus die penalty voor Roemenië die net zo ontzettend goed werd ingeschoten door Ras van Marien. 1-1 hier dus weer bij deze wedstrijd Slowakije-Roemenië. We bespreken de politieke erfenis van de afscheidnemend premier Mark Rutte. Doen we aan de hand van verschillende sleutelmomenten. En een van die sleutelmomenten komt uit 2009. Toen was hij nog oppositieleider. We luisteren naar de algemene politieke beschouwingen van dus 2009. En kabinet Balkenende IV is aan de macht. En nu wordt Rutte in de oppositie dus als fractievoorzitter van de VVD. Regeer of stap op. En als u niet gaat regeren, en vandaag is uit alles gebleken dat u dat niet wilt, stap dan op. Ja, meneer Opstelten, dit voelt voor mij als heel, heel lang geleden dat hij nog in de oppositie zat. Waarom is dit volgens u een sleutelmoment in zijn carrière? Ja, het is een sleutelmoment in zijn opkomst als politiek leider, als politicus, op weg naar winst. Want het ging niet goed. Hele slechte peilingen, zo ongeveer 10 zetels. Ik had in het Telegraaf-interview gezegd, we moeten gewoon, Mark Rutte moet met 35 zetels komen. Dat kan. Zelfs als dat niet lukt, treed ik af. Mm-hmm. En toen kwam dit moment. En in de algemene beschouwingen 2009, dacht ik, Balkenende was niet in vorm. Dat herinner ik me ook. En ze diende, de VVD, Mark Rutte, diende motie van wantrouwen in. En dat was ongebruikelijk, gaf discussie. En ik zat met mijn hoofdbestuur in de Achterhoek in een retraite. Je moet dus over jezelf weten na te denken. En toen werd ik door Nova, nu Nieuwsuur, opgebeld of ik direct wou komen om dit verhaal van commentaar te voorzien. En toen heb ik Mark gewoon keihard gesteund. Mm-hmm. En het is de opmaat naar een betere peilingen, een opmaat naar een succes geworden. Ja. Dit is een heel belangrijk momentum geweest. Carla Joosten van EW Magazine, is dit inderdaad het moment waarop Mark Rutte zich voor het eerst echt liet zien als debater? Ja, volgens mij wel. En toen hadden we in de gaten, nou, aan deze man krijgen we nog veel plezier. Ik vind het zelf ook heel goed dat zo'n debat echt in de Tweede Kamer plaatsvindt. En hij heeft ons in dat opzicht niet teleurgesteld, want hij is echt wel heel sterk in debaten. Mm-hmm. De beste van de Kamer, gevolgd door Wilders, denk ik, die inmiddels ook wel Rutte heeft geëvenaard. Ja. Want Wilma, ik zat ook wel te denken, we hebben het nu nog over een motie van wantrouwen 2009. Nou, ik denk, maar dat weet jij beter dan ik, is een motie van wantrouwen niet eens meer altijd de opening van het journaal. Er wordt ook wel gezegd, dit wordt nu aan de lopende band ingediend door de Kamer. Ja. Heeft Rutte daar dan een beetje het startschot voor gegeven in 2009? Nou, dat denk ik eigenlijk niet, want dit was voor de VVD heel ongebruikelijk. Okay. Ivo Opstelten zei het net al. De VVD was natuurlijk een verantwoordelijke bestuurderspartij. Die deed het dat soort ruige dingen niet. Maar Rutte maakte daarmee wel echt een statement van dit kabinet moeten problemen oplossen. En als het de problemen niet oplost, dan moet het kabinet misschien maar aftreden. Regeer of stap op, zei hij toch? En dat was het keerpunt, ook omdat Rutte toen liet zien, want hij stond toen in de partij een beetje bekend als softie, als ik het maar even zo mag zeggen. Mm-hmm. En hij liet toen wel zien dat hij echt gewoon een stevige uitspraak kon doen en ook een stevige koers kon uitzetten. En dat heeft bij de VVD de verandering, de kentering teweeggebracht naar de verkiezingsoverwinning in 2010. Ja, toen kon hij nog uitdelen in 2009. Toen was hij de oppositieleider. Als premier moet je ook kunnen incasseren. Dat gebeurde natuurlijk ook in 2021. Toen kreeg hij zelf de wind van voren met een motie van wantrouwen en ook eentje die werd aangenomen. Een motie van afkeuring in het 1 april debat over de functie elders aantekeningen over Pieter Omtzigt. En hij ging op zijn manier door het stof. Uit het verslag van mijn gesprek blijkt dat het wel over Pieter Omtzigt is gegaan. En dat roept terecht veel vragen over. Maar ik kan u dit zeggen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. Ja, Carla, het is een moment dat ons denk ik allemaal nog voor de geest staat. Maar wat zegt dit over Mark Rutte? Nou ja, dat hij veel aan zijn hoofd heeft. Eerlijk gezegd heb ik altijd geloofd dat hij het niet meer wist. In zo'n kabinetformatie worden zoveel gegevens uitgewisseld, informatie gegeven onderling. En Rutte die is natuurlijk best wel goed gebekt. Ja. Die heeft even geroepen van we moeten wat met Omtzigt. Die had heel veel stemmen gekregen, Omtzigt. Dus hij ik geloof ook dat hij dat helemaal niet bedoelde als de man moet ergens ver weg gepromoveerd worden. Maar deze nacht was eigenlijk vooral bijna historisch, omdat je dacht dat hij het nooit zou redden. En hij redde het uiteindelijk wel. Wat heel gek was eigenlijk, was dat de oppositie en zelfs ook partijen met wie Rutte nog demissionair regeerde, dachten dat ze de leider van de VVD naar huis konden sturen. Ja. Want Rutte was demissionair premier, maar hij werd aangesproken op iets wat hij als leider van de VVD had gedaan. En dat heb ik ook altijd heel raar gevonden. Hoe kun je nou als Tweede Kamer een leider van een andere partij wegsturen? Je stuurt ministers weg of een premier. Ja, wat hij op dat moment natuurlijk nog wel was. Maar wat zijn de politieke consequenties van die toch hete debatnacht op 1 april 2022 geweest? De verhoudingen met onder andere D66, dus van de VVD en D66. Verhouding tussen Rutte en Kaag. Die is toen, dat is eigenlijk nooit meer goed gekomen. Ja. Met Hoekstra ook niet. Hoekstra, oh ja. Er waren toen twee partijen die met Carla zegt het terecht, met wie Rutte aan het regeren was. Dat was het CDA en dat was D66. En die steunden allebei, sterker nog, die waren de mede-eendieners van die motie van afkeuring die de Tweede Kamer toen in meerderheid aannam. Rutte is iemand die vindt persoonlijke verhoudingen in de politiek zo ongeveer het allerbelangrijkste dat er is. Want hij realiseert zich dat je iemand altijd weer tegenkomt. Dat je iemand altijd weer nodig kan hebben. Dus je moet je realiseren dat je kan nu wel iemand heel stom vinden, maar uiteindelijk moet je toch weer vriendjes met hem worden. Mm-hmm. En dat realiseert Rutte zich heel goed. En ik denk dat Kaag en Hoekstra zich dat op dat moment, die inderdaad net de verkiezingen hadden verloren, en die dachten, nou, we sturen Rutte alsnog wel even weg, die hebben zich dat totaal op verkeken. Dat heeft er ook voor gezorgd dat die formatie zo ongelooflijk ingewikkeld en zo ongelooflijk moeizaam is gegaan. Die persoonlijke verhoudingen die waren kapot. Die waren al daarvoor ook al een beetje kapot gegaan, maar die waren toen helemaal kapot, ook bij de oppositie. En dat is nooit meer goed gekomen. Ja, wat Ivo opstelt, het is ook wel een beetje, even los van de precieze geschiedschrijving van 1 april, iets dat aan Mark Rutte kleeft, dat hij zich niet altijd alles kon herinneren. Is dat een smet op zijn premierschap? Nee, dat vind ik totaal niet. Ik was het helemaal eens met de beide dames, met mevrouw Joosten, die ook zei van, ik heb hetzelfde gehad, we hebben het er natuurlijk over gehad. Dit kan je gebeuren, dat je het gewoon niet meer weet. Maar het gebeurde vaak, hè? Is dat iets dat aan hem kleeft? Ja, dat kan gebeuren. Kijk, als je 1001 besluiten op een dag moet nemen, dan is er wel eens iets wat je niet meer precies weet. En hij heeft het ver en eerlijk gezegd in de Kamer. En het is gewoon een eerlijke vent. Hij is integer. Dat is ook een basis voor een goed bestuurder. En dat smetje wat zo nu en dan waarover geschreven of gesproken wordt, dat is onterecht naar mijn mening. Even schakelen met een andere eerlijke vent. Dien van het Laar, want die kijkt bij het EK voetbal naar Oekraïne-België. Nou, weet jij nog hoeveel het staat, Dien? Ja, ik weet zeker hoeveel het staat. 0-0 en nog 10 seconden te spelen in de eerste helft. Ik denk dat er een klein minuutje bij komt in een eerste helft die kwalitatief gezien er eentje is om snel te vergeten. Oh, misschien dat De Bruyne nog iets moois in huis heeft. Die verstuurt de bal nu naar Trossard, krijgt hem terug op rand 16. Nou, haalt hem maar eens uit. En dat is meteen het gevaarlijkste schot dat we het afgelopen kwartier hebben gezien van België. Verdwijnt wel in de handen van de Oekraïense doelman Trubin. Dat is dan het enige dat niet goed uitpakt voor België. Maar voor de rest klopt alles in deze aanval. Na een eerste helft waarin Oekraïne de meeste aanvallen heeft gehad, maar België de gevaarlijkste kans noteerde via Romelu Lukaku. Hij kwam 1-1 met Trubin, de Oekraïense goalie, maar maaide over de bal heen. En zo hoppelde deze in de handen van de doelman. En dus na 45 minuten plus nog 1,5 minuut blessuretijd, een 0-0 tussenstand. En ik denk dat die doelpunten in de tweede helft gaan vallen. Want beide landen moeten om zich te verzekeren voor een plek in de volgende ronde. Dat hebben ze nu nog niet gedaan. En dus 0-0. Die andere wedstrijd tussen Slowakije en Roemenië wordt gespeeld in Frankfurt, Suze. Die ploegen zijn virtueel allebei door met deze stand. Zie je dat ook in het spel? Nou, niet echt hoor. Ik heb wel het idee dat alle tweede ploegen willen voetballen vandaag. Dat ook wel proberen. Het gaat niet altijd goed. Vooral bij Roemenië is het vaak vrij slordig in balbezit. Ik vind Slowakije de iets betere ploeg. Maar het ontloopt elkaar niet veel. Ook in de stand niet. Hè. 1-1 dus nog steeds na een doelpunt. In de 24e minuut van Duda. Zeer knappe kopbal. Die vandaag dus op een Europese eindronde scoort. Deed dat 8 jaar geleden op het EK ook. Tegen Wales was dat. En vandaag dus weer. En de gelijkmaker die kwam van Marien, Ras van Marien. 157 kilometer per uur. Zo snel ging die bal. Hij joeg die bal in de bovenhoek. Die penalty die hij dus wel kreeg. En zo wordt het ook wel een beetje het EK van spelers die bij Ajax mislukte, niet rendeerden. Marien maakte dus al 2 goals voor de Roemenen Mico Tatsen. 2 goals voor Georgië en Conceição, de winnende voor Portugal. Toch een opmerkelijke ontwikkeling. Hier komen er 3 minuten extra tijd bij in eerste helft. Het zijn er 2 van verstreken inmiddels, waar Slowakije nog een keertje aanvalt. Maar Raciu, de rechtsback, die staat goed op te letten. De man met het blauwe haar bij Roemenië, die eigenlijk ook wel de gevaarlijkste man is. Dat is wel opvallend als je rechtsback bent natuurlijk. Duikt overal rondom het strafschopgebied van Slowakije op. Probeerde het net nog met een schot van afstand. Dat mislukte. Dat werd makkelijk gevangen door Dubravka. Hij kwam ook recht op hem af, dus zo knap was dat niet. En nu is Roemenië weer in balbezit. Burka die kreeg net een gele kaart voor een behoorlijk harde overtreding op Pekarik, de Slovaakse rechtsback. En dus kreeg hij de eerste prent voor Roemenië in deze wedstrijd. Nu weer een gele kaart. Weer voor Roemenië. Weer na een overtreding. Het wordt wel wat harder allemaal vandaag. Het gaat Nu hard tegen hard. Banku krijgt hem nu ook. Miste de volgende wedstrijd voor hem. Komt hoog in met het been. Zeer terechte gele kaart. Ja, de Duitse scheidsrechter Siebert moet wel op gaan letten nu. Want je ziet dat het bij beide kanten een beetje gemener wordt. Dat beide ploegen er hard in gaan. Heeft overigens nu ook voor de laatste keer in de eerste helft gefloten. Vindt het wel eventjes goed zo, de Duitse scheidsrechter Siebert. Ze gaan rusten hier dus met 1-1 in Frankfurt tussen Slowakije en Roemenië. Dit is de dag met Jan-Willem Wesselink. En ik praat deze uitzending met voormalig VVD-partijvoorzitter Ivo Opstelten, politiek verslaggever van de NOS Wilma Borgman en politiek redacteur bij EW Magazine Carla Joosten, over het einde van het tijdperk Rutte. We hadden het zojuist over zijn start als VVD-leider, waarin hij stevig van leer trok tegen het kabinet Balkenende. Maar eenmaal zelf aan de macht kwam Rutte al behoorlijk snel in moeilijkheden. Na een kleine 2 jaar regeren trok Wilders de stekker uit het eerste kabinet Rutte. Ik ben ook echt teleurgesteld dat het niet is gelukt. Maar wat niet kan, kan niet. Ik kan niet anders concluderen dan dat het in die partij uiteindelijk aan politieke wil ontbrak. Daarom staan we hier vandaag met lege handen. Ik denk dat heel veel kiezers, dat hoop ik het dan zeggen, goed zo PVV, goed zo Wilders, je hebt je rug recht gehouden. Wij hebben hele andere plannen, wij hebben een heel ander pakket. En dat gaan we nu in verkiezingen wat mij betreft aan diezelfde kiezer voorleggen. Ja, Ivo Opstelten, het eerste kabinet Rutte viel voortijdig, na 1,5 jaar ongeveer. Voelde Rutte dat eigenlijk als persoonlijk falen? Of hoe keek hij daarnaar? Nee, niet als persoonlijk falen. Het was gewoon Wilders trok de stekker eruit. Dat was totaal onverwacht. Ik herinner me, het gebeurde op een zaterdag. Ik herinner me, vrijdag was toch het geluid. Nou, morgen gaat het gebeuren, zijn ze eruit. Nou, dacht het 7 weken vergaderen, onderhandelen. Ik zat hier thuis met de politiebondenvoorzitters nog eens even alles door te nemen. En toen kreeg ik een telefoontje van Stef Blok. Mm-hmm. Je moet naar de televisie kijken, want Geert heeft de stekker eruit getrokken. Ja. Dus die liet het in de steek. Dat was het. Het was niet iets waar afspraken over gemaakt waren in de formatie. Dat wil ik duidelijk zeggen. Ja. Dit waren extra bezuinigingen die nodig waren. En waar je dus als 3 partijen weer opnieuw uit moest komen. Ja. En, want hij hield zich wel aan de afspraken. Ja, en minister, heb ik goed met hem samengewerkt. Vanwege... Maar hier trok hij de stekker eruit. Ja. Vanwege de eurocrisis dus. Maar Wilma, het is ook een bepalend moment geweest in de politieke strategie van Rutte en de VVD. Vanaf daar was het nooit meer samenwerken met de PVV. Weet je eigenlijk of dat een persoonlijke keuze van Rutte was of dat echt VVD-strategie was? Ik denk dat het een beetje van beide was. Het was ook echt persoonlijk voor Rutte, omdat hij vond het een persoonlijke... Ja, belediging weet ik eigenlijk niet zo goed om het goede woord, of dat het goede woord is. Maar hij vond het heel. Hij heeft in de jaren daarna ook telkens dat woord weglopen. En geen verantwoordelijkheid durven nemen. En bezwijken onder de druk. En niet klaar zijn voor het bestuurlijke werk en zo. Dat heeft hij Wilders verweten. Terwijl die mannen best lang teruggingen. Want Wilders was ooit zelfs de mentor van Rutte toen hij de politiek binnenkwam. Ik denk dat het een mengeling van beide was. In de VVD ligt dat minder van Wilders. Die houding ligt tot de dag van vandaag. Vinden ze dat toch een ingewikkelde toestand. Rutte vond dat persoonlijk ook een ingewikkelde toestand. Dus ik denk dat het van allebei een beetje was. Het was persoonlijk en het was politiek. Ja. Ander belangrijk moment, Wilma, dat jij graag wilde bespreken is de moment dat Rutte moest laveren tussen de tegenstem uit het Oekraïne-referendum. Dat ging over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. En ook de druk uit Europa om dat associatieverdrag toch te tekenen. Dus het is een ingewikkeld vraagstuk. Het is een geitenpad naar een oplossing. En of dat geitenpad er überhaupt komt, dat zal moeten blijken. Ik ben daar niet al te optimistisch over, maar we proberen het wel. Maar in Brussel hebben ze het idee dat u de enige bent die dat geitenpad opgaat. Ik ben nu al 6 jaar minister-president en ik ben vaak begonnen op een geitenpad. En toch zag ik aan het einde de hele schare weer aan de andere kant staan. Maar niet altijd. En of het hier lukt, we gaan het afwachten. Ja, Wilma, de geitenpaadjes en Mark Rutte. Waarom vind je dit zo tekenend? Nou, dit is echt Rutte bij uitstek. Dat is Rutte die in de meest ingewikkelde problemen, in de meest ingewikkelde politieke situaties een uitweg weet te vinden. En dat woord geitenpaadje, dat is eigenlijk een beetje een synoniem geworden voor de flexibiliteit waarmee Mark Rutte die oplossingen weet te vinden. In dit geval, in het Oekraïne-referendum, dat is ook een prachtig verhaal. Dat zegt ook heel veel. Dat geluid dat je net liet horen, dat komt van een persconferentie ergens in die periode. En Rutte had de oppositie nodig om de boel te steunen in de Eerste Kamer. Want in de Eerste Kamer was er geen meerderheid. Hij had de oppositie nodig, dus D66 en consorten. En hij wist dat hij D66 over de streep kon trekken als hij maar duidelijk maakte hoe belangrijk dat Europese of dat referendum was, dat verdrag was, voor de Europese samenwerking. Nou, Rutte zegt dat op de persconferentie. Toeval, toeval. Even later komt Alexander Pechtold op Radio 1 vertellen dat hij dat echt een heel goed signaal vindt. Rutte is gered, het verdrag is gered. Wat niemand wist tot nu toe, wat wij in ons boek hebben duidelijk gemaakt, is dat dit van tevoren was afgesproken met Pechtold. De geitenpaadjes waren van tevoren verkend en besproken en afgedicht en afgedekt. Dat is Rutte altijd een uitweg weten te vinden. Politieke vakmanschap. Houdini, ja. Carla, jij wil tot slot een moment noemen aan het einde van zijn regeerperiode. Het VVD-congres in 2022. Daarin werd gestemd over een belangrijke stikstofmotie. Ik heb de uitslag van de motie voor hebben gestemd 51%. En 49% tegen. Ik denk aan de Ja, hier spraken de lelen Carla van de VVD zich uit tegen het stikstofbeleid van de VVD, die natuurlijk ook de minister leverde, Christiane van der Wal. Waarom zegt dit fragment veel over de laatste jaren van Mark Rutte als VVD-leider? De partij die kon eigenlijk steeds minder meegaan met het beleid dat in Rutte, dat was alweer vier, werd uitgestippeld. En dat was voor de partij, ze voelden gewoon, onze aanhang gaan we verliezen. Dus de boeren, toch ook wel best een belangrijke achterban voor de VVD. Het beleid had ook een beetje het imago van D66-beleid, heel erg. En dat ging steeds meer zwaarte drukken op de partij. Mm-hmm. Waardoor er een soort identiteitscrisis ontstond. En volgens mij heeft de partij die nog steeds. Ze moeten weer een nieuwe weg vinden die toch wat meer misschien naar rechts gaat. Mm-hmm. Zodat de eigen achterban zich daarin herkent. Nou heb je natuurlijk altijd vleugels in de partij. Dus dat wordt een grote taak voor Jesse. Wat herkent u dat meneer Opstelten? Dat hij iets meer Mark Rutte de premier werd en daardoor ook iets minder het VVD-geluid kon laten horen? Dat is natuurlijk op zichzelf logisch. In een land waar je met vier partijen een coalitie moet vormen. Dan moet je als premier een bepaalde koers ook vasthouden. En dat kan niet altijd hetzelfde zijn als wat de partij wil. Heeft hij altijd de goede balans gevonden? Of had het soms wel iets meer VVD mogen zijn wat u betreft? Nou, hij heeft de balans altijd wel gevonden die nodig was. Maar het kan altijd meer VVD zijn. Maar het is natuurlijk een echte VVD'er. Ja. Hij is een man van die familie. Maar bij dat congres, dat is ook weer dat hij, dat is niet het geitenpaardje, maar hij vindt dan weer een weg. Die motie werd aangenomen, dacht het, met 51% voor en 49% tegen. Nou, laten we nou eens een keer over een onderwerp een debat voeren, had je dus ook kunnen zeggen. Ja. Dat is helemaal niet zo erg. Mark Rutte zei, dit is maar een eerste stap. Kijk nou eens, wacht nou eens eerst af waar we mee komen, et cetera, et cetera. Nou, voor Christiane van der Wal was dit natuurlijk toch heftig. Onaangenaam vond ze dat ook. En dat kan ik me voorstellen. Maar een congres neemt geen besluiten. Dat is toch het kabinet. Maar het was wel een signaal naar de partijleider. Het was zo heb ik het niet ervaren. Want hij is niet strak opgesprongen ik verbied u dat te gaan doen. Helemaal niet. Hij heeft juist weer een weg gevonden hoe je verder moet. Bent u eigenlijk ergens kritisch meneer Opstelten? Wat zegt u? Bent u misschien ergens ook nog kritisch op meneer Rutte? Of is eigenlijk alles wel goed gegaan de afgelopen 14 jaar? Nou, ik vind dat, laat ik het zo zeggen. Mark Rutte was een. Natuurlijk kan je op iedereen ben je kritisch. Maar dit half uur valt het mee. Maar laten we gewoon eerlijk zijn. En dat zullen naar mijn mening ook de biografen in de toekomst ook uitwijzen. Het is een fenomeen geweest die ons land mede heeft bestuurd. Natuurlijk in verschillende hele ingewikkelde politieke situaties. Ja. En hij heeft een fenomeen van een kwaliteit waar eigenlijk ook niemand in de buurt kon komen. En dus denkt u dat we hem misschien wel gaan missen? En dat is altijd lastig om te vragen aan politiek journalisten. journalisten die neutraal in de wedstrijd willen staan. Maar Wilma, denk jij dat we hem tot slot kort zo nu en dan nog gaan missen als premier? Nou, ik zit straks weer toch om de paar weken met zijn opvolger in een studio om het gesprek met de minister-president te doen. En de eerste aanwijzingen van de soepelheid van Dick Schoof doen mij toch vermoeden dat daar nog wel een ontwikkeling te bereiken is. Tot slot eens, Carla? Ja, dat denk ik ook. Maar ik wil toch nog even iets zeggen over de erfenis van Rutte. Eén zin. Kijk, het beleid is natuurlijk niet zo geweldig uitgepakt. Zijn er wat problemen? En dat is dan maar gezegd. Dank voor dit gesprek en deze terugblik. Oud-minister Ivo Opstelten, die ook partijvoorzitter was van de VVD. Carla Joosten, politiek redacteur bij EW Magazine. En Wilma Borgman, politiek verslaggever bij de NOS, schreef het boek Het Raadsel Rutte. Zometeen dan is er Kunststof met Andrew Mackinga. En wij zijn er straks om 20:30 weer met Langs de Lijn en Omstreken. Ontknoping van de poolfase van het EK. Tot dan. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.